Vlad, te așteptăm în studio și sperăm că n-a fost totuși ceva chiar atât de grav și că toată lumea e bine. Ioana e cu noi, hai să vedem și cum stăm cu vremea astăzi. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Precipitații mixte azi în Moldova, în estul și sudul Transilvaniei, ploi locale și trecători fulguieli sau lapoviță în regiunile sudice și sud-estice și ninsori la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între minus 1 și 8 grade. Începe jurnalul de dimineață, Europa FM. Aflată la Bruxelles, unde România a fost în centrul criticilor europene pentru legile justiției, ministrul Tudorel Toader spune că ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea nu este un act de clemență pe care și-l doresc doar unii. Asta este obiectiv pe care eu mi l-am propus, să eliminăm abuzurile. În timp ce la Bruxelles membrii cabinetului preiau oficial ștafeta președinției Consiliului Uniunii Europene, în țară parlamentarii puterii au modificat codul de procedură penală după ce Curtea Constituțională a declarat mai multe articole neconforme, USR și PNL au votat împotrivă. La aproape 3 ani de la lansare, președintele Klaus Iohannis prezintă astăzi concluziile proiectului România Educată. Nu este suficient să evaluăm după care să direcționăm copilul. A luat notă mare, îl trimitem într-un colegiu național. A luat notă mai mică, ne așteptăm să ajungă într-un liceu mai slab sau în zona profesională. Nu. Și victorie pentru vestele galbene din Franța. Guvernul de la Paris a suspendat pentru 6 luni aplicarea majorării taxei la carburanți. Tarifele pentru electricitate și gaz, care ar fi trebuit să fie majorate la începutul anului, nu vor crește în perioada de suspendare a măsurilor fiscale. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea, subiect foarte prezent în spațiul public, aflat la Bruxelles, unde cabinetul Dăncilă preia oficial ștafeta președinției Consiliului Uniunii Europene, ministrul Justiției Tudorel Toader spune că ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea nu este un act de clemență pe care și-l doresc doar unii. Să nu vă imaginați că astfel de act de clemență și-l doresc doar unii. Toată lumea? N-am spus eu că doar nu înseamnă, contrarul lui nu înseamnă toată lumea. Ăsta este obiectiv pe care eu mi l-am propus. Să eliminăm abuzurile, să eliminăm temerea românilor că pot fi deduși judecății chiar și nevinovați fiind. Ministrul Justiției a declarat că nu vrea să scape cel vinovat, dar în același timp nu vrea să fie tras la răspundere cel care nu este vinovat. Avem aproape de ordinul sutelor de achitați, ceea ce este bine dacă sunt nevinovați, ceea ce este rău dacă au fost trimiși în judecată, urmăriți penal, eventual arestați și ținuți în pușcărie. Eu nu vreau să scape cel vinovat, dar nu vreau să fie tras la răspundere cel care nu este vinovat. PNL și USR au avertizat că executivul pregătește ordonanța de urgență pentru amnistie și grațiere luna aceasta. Dacă documentul va fi adoptat, ar urma să scape cei închiși pentru pedepse de până la 5 sau chiar până la 8 ani, spuneau recent reprezentanții opoziției. Iar surse politice anunțau zilele trecute că PSD face planuri pentru o reglementare legislativă, în așa fel încât cei care au fost condamnați în dosare probate, inclusiv cu interceptări în ultimii ani, să scape de pedeapsă. Mutarea politică depinde însă de un răspuns așteptat de la Curtea Constituțională, care decide pe 11 decembrie dacă protocoalele încheiate de parchete cu SRI au fost sau nu legale. Săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu există niciun proiect de amnistie și grațiere pe masa guvernului, iar președintele Klaus Iohannis declara că o eventuală ordonanță de urgență a guvernului privind amnistia și grațierea ar declanșa o criză politică fără precedent și a făcut apel la politicienii din PSD să împiedice adoptarea unui astfel de demers. Remanierea guvernului, sesizarea pentru Curtea Constituțională în care guvernul reclamă un posibil conflict juridic de natură constituțională este gata, anunță ministrul Justiției. Demersul vine după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat să numească doi miniștri propuși de PSD, Olguza Vasilescu pentru portofoliul dezvoltării regionale și Mircea Drăghici pentru funcția de ministru al transporturilor. Iată declarația lui Tudorel Toader. Am finalizat-o, nu eu o depun. Când se va decide la nivelul structurilor de conducere, când doamna premier va aprecia, atunci o va semna și o va transmite. Există o decizie a Curții Constituționale care spune că președintele poate refuza o singură dată numirea unui ministru. Dar nu spune Curtea că acel ministru refuzat nu mai poate fi propus pentru un alt minister. Deci, până la urmă, esența conflictului, dacă va fi să fie sesizată curtea, se rezumă la refuzul președintelui de a numi un ministru propus în condițiile în care a existat în precedent deja un refuz. Vă reamintesc că șeful statului a declarat că subiectul remaniere guvernamentale va fi discutat după Ziua Națională. Codul de procedură penală modificat din nou în Comisia Iordache după ce Curtea Constituțională a stabilit că mai multe articole sunt neconforme. Raportul a fost adoptat cu voturile PSD, ALDE și UDMR împotrivă, s-au pronunțat parlamentarii USR și PNL. Urmează votul din plenul Senatului, apoi un nou raport al Comisiei și votul final în Camera Deputaților. Opoziția a anunțat că va ataca din nou legea la Curtea Constituțională. Adriana Sârbu. Mai multe prevederi au fost eliminate complet, revenindu-se la forma în vigoare a codului. S-a renunțat la sintagma indicii temeinice și s-a revenit la formularea suspiciune rezonabilă. A fost eliminată posibilitatea ca suspectul să asiste la audierea victimei sau martorilor. S-au eliminat articolele privind distrugerea convorbirilor interceptate, care nu privesc fapta sau persoanele anchetate, dar și ștergerea definitivă a datelor informatice care nu au legătură cu infracțiunea. A fost însă introdusă posibilitatea ca nesemnarea hotărârii judecătorești să fie motiv pentru contestație în anulare. Nesemnarea rămâne și motiv de revizuire a hotărârii, lucru care îl poate ajuta pe Liviu Dragnea în cazul condamnării din dosarul referendumul. Potrivit președintelui Comisiei Speciale, Florin Iordache, până la Crăciun, puterea intenționează adoptarea atât a codului de procedură penală, cât și a codului penal, la care încă se așteaptă motivarea Curții Constituționale. Reprezentanții USR și PNL au avertizat că anumite articole rămân neconstituționale, chiar și în varianta modificată de PSD și ALDE, așa că vor contesta din nou legea la Curtea Constituțională. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. La aproape 3 ani de la lansare, președintele Klaus Iohannis prezintă astăzi concluziile proiectului România Educată. Este vorba despre un document realizat în urma consultării cu toți cei implicați în acest domeniu, profesori, elevi, părinți, sindicate, ONG-uri și oameni de afaceri, în care se arată unde se află educația din România, ce ar trebui schimbat și cum anume s-ar putea îmbunătăți actualele rezultate, multe dintre ele sub media Uniunii Europene. Invitată la interviurile Europa FM, Ligia Deca, consilier de stat în cadrul administrației prezidențiale și coordonator al proiectului, a anunțat că șeful statului îi va invita pe liderii partidelor politice la consultări pe acest subiect. Anca Grădinaru. Autorii raportului au ajuns la concluzia că pentru a avea noi generații care să facă față digitalizării, scăderii demografice și îmbătrânirii, educația trebuie să înceapă din primele luni de viață. Propun construirea unei rețele naționale de creșe, de stat și private, în care de copii să aibă grijă educatori special formați. Coordonatorul proiectului România Educată, Ligia Deca, a explicat la interviurile Europa FM că firmele cu mulți angajați vor să construiască noi creșe dacă primesc facilități fiscale din partea statului. De asemenea, intrarea la liceu ar trebuie modificată, iar una dintre variantele propuse de specialiști este ca nota de intrare să reprezinte media dintre probele de la examenul final, media tezelor naționale din gimnaziu și media generală din clasele 5-8. Copilul arată inclinația către o rută sau alta pe tot parcursul gimnaziului. Nu este suficient să evaluăm după care să direcționăm copilul. A luat notă mare, îl trimitem într-un colegiu național. A luat notă mai mică, ne așteptăm să ajungă într-un liceu mai slab sau în zona profesională. Nu. Din nou însă, acest deziderat privind evaluarea este un deziderat la orizontul anului 2030. De asemenea, consilierul de stat Ligia Deca a explicat că este nevoie ca absolvenții claselor de liceu sau de școli profesionale să poată da un bacalaureat diferențiat, fie teoretic, fie aplicat. Totodată, autorii proiectului România Educată cred că universitățile trebuie să aibă autonomie și responsabilități mai mari. Ca să-i ofere unui profesor internațional o intrare oficială în sistem, adică nu plata cu ora, ci o poziție de lector, conferențiar, profesor, trebuie să te încadrezi într-o grilă de salarizare, cu un minim și un maxim. Sigur că nu sunt salarii mici, sau nu mai sunt salarii mici, dar nu sunt competitive pentru lumea performanței universitare la nivel global. România mai are 2 ani să reducă rata abandonului școlar la jumătate, de la 20 la 11%. În acest timp, puținele programe guvernamentale care au motivat copiii din satele izolate să vină zilnic la școală se blochează în dezinteresul autorităților sau din lipsa banilor. O masă caldă la prânz ar fi trebuit să fie deja realitate în sute de școli din România. De ce nu este? Aflăm de la Anca Simina. O privire în hârtiile de la București, planuri, bugete, ordonanțe de urgență ar putea duce la concluzia că elevii din 50 de școli din România primesc zilnic o masă caldă la prânz. Ar fi însă o concluzie eronată. Cel puțin pentru moment, în niciuna dintre aceste școli nu ajung pachete cu mâncare caldă. Ordonanța de urgență care se ducă mai departe programul în acest an școlar a trecut prin guvern abia în noiembrie, iar licitațiile sunt încă la început. Nici anul trecut lucrurile nu au stat mai bine. O treime din școlile înscrise în program s-au autoexclus, fie pentru că primarii n-au făcut licitații pentru pachetele de mâncare, fie pentru că firmele de catering au refuzat să livreze un meniu cu doar 7 lei pe zi. Și nu e vorba doar de școli din mediul rural. Un document al Ministerului Educației arată că în această situație este inclusiv capitala. În Argeș, directorul unui liceu a refuzat masa caldă din lipsă de personal, iar în Buzău, în Constanța, în Covasna și în Caraș-Severin, primarii au considerat că licitația ar dura prea mult ca să o mai înceapă. În județul Olt, un serviciu de ambulanță riscă să nu mai poată funcționa. 13 dintre angajații săi au fost plasați sub control judiciar. Nu mai au voie să vină la serviciu pentru că ar fi furat combustibilul din salvări. Ana Maria Constantinescu. Este vorba despre ambulanța Corabia, unde anchetatorii au descoperit că mai mulți angajați au furat timp de aproape 3 ani în mod repetat combustibil din autosanitare. Polițiștii au făcut percheziții în acest caz în luna august, ridicând atunci mai multe bidoane cu motorină în vederea continuării cercetărilor. Acum instanța a decis să placeze 13 dintre angajații ambulanței Corabia cercetați în acest dosar sub control judiciar pentru 60 de zile, perioada în care le este interzisă exercitarea profesiei. Pentru a putea face față solicitărilor, Serviciul Județean de Ambulanță Olt a trimis la Corabia angajați de la Slatina și Caracal care erau în timpul liber. Altfel, spun reprezentanții serviciului, nu ar mai fi putut acoperi schimburile de pe tura a doua. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Statele Unite acordă Rusiei un răgaz de 60 de zile pentru a-și respecta obligațiile care îi revin în cadrul tratatului privind forțele nucleare intermediare, în caz contrar amenințând că se vor retrage din această înțelegere. Ministrii de externe din NATO au acuzat ieri Moscova că nu respectă tratatul care interzice fabricarea rachetelor cu rază mică și medie dotate cu focoase nucleare. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat armatei să fie pregătită pentru o eventuală retragere a americanilor din acordul semnat în 1987. În Franța, invocând nevoia de pace socială, premierul Edouard Philippe a anunțat suspendarea pentru 6 luni anunțatei taxe pe carburanți, care a generat ample proteste de stradă, o victorie așadar pentru mișcarea Vestele Galbene. Am decis cu președintele țării, după ce am auzit această solicitare exprimată de aproape toți interlocutorii pe parcursul consultărilor din ultimele zile, să suspend 6 luni aceste măsuri fiscale. Nu se vor aplica înainte de a fi dezbătute de toate părțile implicate. Vrem să identificăm și să aplicăm în această perioadă măsuri compensatorii corecte și eficace. Dacă nu le vom găsi, vom suporta consecințele. De asemenea, francezii nu vor plăti mai mult în această iarnă pentru gaze și electricitate, cât despre protestele violente din ultima perioadă. Șeful guvernului de la Paris spune că cei care au incitat la violență vor răspunde în fața legii. Toți cetățenii francezi au dreptul să demonstreze, dar au și dreptul la securitate. Guvernul nu acceptă violența. Autorii acestor acte de violență sunt urmăriți și vor fi pedepsiți. Dacă oamenii se vor mobiliza și sâmbătă, manifestația trebuie să fie declarată și calmă. În urmă cu 4 zile pe străzile Parisului au avut loc confruntări violente, mai multe mașini și magazine fiind incendiate, Arcul de Triumf a fost vandalizat. Și revenim în țară pentru informații din trafic. Accident produs în această dimineață pe DN1 pe sensul Otopeni-București, banda a treia este blocată, s-au format coloane întinse de mașini, nu sunt victime în urma tamponării, ne anunță Centrul Infotrafic, revenim cu detalii. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, precipitații mixte astăzi în Moldova, în estul și sudul Transilvaniei, ploi locale și trecător fulguiel sau lapoviță în regiunile sudice și sud-estice și ninsori la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 și 8 grade, o zi cu vreme rece se anunță în capitală, trecător va ploua, iar maxima nu trece de 2 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Avem un reporter la fața locului apropo de accidentul din Otopeni. Vă reamintim, Vlad, încă n-a ajuns în studio, fiind blocat în ceea ce se întâmplă acolo. Vom fi în legătură directă cu el peste doar câteva minute. Acum avem știri din sport. Luca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 3-0 în Ștefan cel Mare. Păun a deschis scorul în prima repriză, apoi golgheterul campionatului George Țucudean a scos un penalty transformat de Culio și a marcat ultimul gol în minutul 83, ajungând la 12 reușite sezonul acesta.